अंतरा एक पल के लिए ठिठक गई और मिरर में अपने पीछे खड़ी रेहाना और उसकी दो चमचियों को देखने लगी। रेहाना न्यूयॉर्क से वापस आ गई थी, जो उसे ही जानलेवा नजरों से घूर रही थी। रेहाना की आंखों में नफरत अंतरा के लिए काफी समय पहले से ही आ चुकी थी, पर जब उसने सुना कि दानिश ने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाया था, तो ये जानकर ही रेहाना गुस्से से पागल हो चुकी थी। और अब वो अंतरा को किसी भी हालत में दानिश से दूर करना चाहती थी। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि दानिश क्यों ऐसी सड़क छाप लड़की से अट्रैक्ट हो रहा था। वहीं अंतरा को अब जाकर रेहाना की कही बात समझ आई और वो उसकी बातें सुनकर गुस्से से उसकी तरफ पलट कर बोली, तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। मैं तुम्हें अपना सीनियर मानती थी, पर शायद तुम उस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें इज्जत दी जाए। उसकी ऐसी बातें सुनकर रेहाना का खून खौल उठा और उसने अपनी दोनों लड़कियों से गेट को लॉक करने का इशारा किया। अंतरा उनकी हर हरकत देख रही थी और उनकी इस हरकत पर अंतरा को थोड़ा डर सा लग रहा था, क्योंकि वो तीन थी और उसे देख ऐसे रही थी जैसे मार ही डालेंगी। पर तब भी अंतरा ने ऐसा जाहिर नहीं होने दिया कि उसे थोड़ा सा भी डर लग रहा था। वहीं रेहाना अपने हाथ बांधते हुए बड़े ही घमंड में बोली, यू नो व्हाट, मुझे अच्छे से पता है कि तुम जैसी लो क्लास लड़कियां कैसे अमीर लड़कों को फंसाती हैं, और तुमने भी वही किया। तुमने पता नहीं कौन सी ऐसी घटिया। रेहाना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक तेज थप्पड़ की आवाज उस बंद वॉशरूम में गूंज उठी। रेहाना का मुंह दूसरी तरफ झुक गया। अंतरा ने उसे थप्पड़ मारा था। और फिर अंतरा अपने हाथ नीचे खींचती हुई गुस्से से रेहाना से बोली, तुम मुझे समझती क्या हो? मैं दानिश के पास नहीं जाती, बल्कि वो खुद मेरे पास आते हैं। मैंने कभी उन्हें रिझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो खुद मुझे परेशान करते हैं। और अगर तुम्हें इतना ही गुस्सा आ रहा है तो दानिश के मुंह लगो जाकर, क्योंकि वो खुद मेरे पीछे पड़े हैं। मुझसे सब बकवास मत करो, समझी? ये बोलकर अंतरा वहां से जाने लगी, पर तभी रेहाना ने गुस्से से उबलते हुए अंतरा के बालों को पीछे से कस कर पकड़ लिया और उसे बेहद तेजी से फ्लोर पर गिराया। अंतरा अचानक से ये सब समझ नहीं पाई और वो सीधे फ्लोर पर गिरी। रेहाना के अंदर अंतरा से ज्यादा ताकत थी, क्योंकि अंतरा सेल्फ डिफेंस में मास्टर नहीं थी, उसे सिर्फ नॉर्मल फाइट ही आती थी। वहीं रेहाना उसे जमीन पर पटक कर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, हाउ डेयर यू, आज तक मेरे डैड ने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, और तुम जैसी दो टके की लड़की ने मुझ पर हाथ उठाया। ये बोलकर उसने एक और थप्पड़ अंतरा के दूसरे गाल पर मार दिया और तेजी के साथ उसके बालों को पकड़कर उसे घसीटकर वहां के एक टेब के नीचे ले आई। अंतरा अभी तक सुन्न पड़ चुकी थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या होने लगा। तभी रेहाना की चमचियों ने उस पर पानी डालना शुरू किया और अंतरा खुद को छुड़ाने लगी, पर रेहाना और दूसरी लड़की के पकड़े रहने के कारण वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। अब उसके पास रोने और चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं बचा था। पर इस बीच भी रेहाना कहीं अपनी हील से उसके हाथ पर मसलती, जिससे अंतरा की चीख निकल जाती, तो कहीं उसके बालों को तेजी से खींचती। अंतरा पूरी भीग गई थी, उसकी व्हाइट कुर्ती उसके जिस्म से चिपक गई थी, जिससे अंदर का सब रिवील हो रहा था। उस एरिया में ज्यादा लोग नहीं आते थे, क्योंकि वो एरिया पीछे की तरफ पड़ता था, पर यहाँ शांति होती थी, इसलिए अंतरा यहाँ आया करती थी। इसी वजह से आज उसकी आवाजें भी वहां कोई नहीं सुन सकता था, और दरवाजा भी साउंड प्रूफ था, इसलिए अंदर की आवाज बाहर तक नहीं जा सकती थी। रोते रोते अंतरा की आंखें और चेहरा सब लाल हो गया था, और अब उसके अंदर जरा सी भी चिल्लाने की ताकत नहीं बची थी, और वो तीनों उसे ऐसे देखकर एक शैतान की तरह हंस रही थी। अंतरा को अब ठंड लग रही थी, उसके चेहरे पर रेहाना के थप्पड़ के निशान थे, और तभी एक तेज आवाज के साथ उस वॉशरूम का गेट खुला। उन तीनों ने जैसे ही उस ओर देखा, उनकी हालत एकदम से खराब हो गई। वहीं अंतरा तो अब बिल्कुल थक ही चुकी थी, लगातार पानी में रहने से उसका शरीर कांप रहा था, और वो धुंधली आंखों से उसी ओर देखने लगी, और गेट पर खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसकी धुंधली आंखें अब एक बार फिर उम्मीद के साथ खुल चुकी थी। वहीं रेहाना की हील्स, जो अभी तक अंतरा के हाथों को मसल रही थी, उसने अपने पैरों को एक झटके से पीछे खींच लिया। उसके साथ ही अंतरा की चीख निकल गई। उसका हाथ लाल हो चुका था, उसकी आंखों के कोने पर आंसू की बूंद लुढ़क आई थी। वहीं गेट पर खड़े इंसान की नजरें बेहद सर्द हो गईं, उसके हाथ मुट्ठियों में भिंज गए। तो दूसरी तरफ रेहाना की जान ही जैसे उसके गले में आ गई हो। वहीं वो दोनों लड़कियां जल्दी से रेहाना के पीछे खड़ी हो गईं। वो इंसान अपनी आग उगलती नजरों से उन तीनों को देखते हुए अंदर आया। अंतरा बहुत बुरी तरह कांप रही थी। उस इंसान को अंतरा के पास जाता देख रेहाना फिर गुस्से में आ गई और उसने पागलों के जैसे उस इंसान को रोकते हुए कहा, दानिश, तुम इस गवार के लिए यहां तक आए हो? तुम्हें नहीं पता ये कैसी घटिया लड़की है जो जानबूझकर तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है, और तुम फंसते चले जा रहे हो इस डायन के जाल में। तुम सुन रहे हो ना? तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें मुझसे ये 2 टके की लड़की नहीं छीन सकती। रेहाना दानिश के लिए पूरी पागल हो चुकी थी। वहीं वो इंसान कोई और नहीं, दानिश था। दानिश की आंखें गुस्से से बेहद लाल थी। उसने रेहाना को सर्द निगाहों से देखते हुए उसे अपने सामने से दूर झटक दिया। रेहाना सीधे जाकर गेट से टकरा गई और दानिश को गुस्से से देखने लगी। वहीं दानिश सीधे अंतरा के करीब गया और झुककर उसे ध्यान से देखने लगा। अंतरा ठंड से कांप रही थी। दानिश ने अपने ब्लैक लेदर जैकेट को उतारते हुए अंतरा को उससे कवर किया। अंतरा अपनी आंसू भरी आंखों से दानिश को ही देखे जा रही थी, जिसका इस समय चेहरा किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। दानिश ने अंतरा के घायल हाथों को देखा। अब दानिश के हाथों की नसें गुस्से से उभर कर दिखने लगी। दानिश नीचे झुका और अंतरा को अपनी गोद में उठा लिया। अंतरा ने तुरंत अपना सर दानिश के सीने पर रख लिया। उसे इस वक्त जैसे दानिश की बहुत जरूरत थी। वहीं दानिश उसे वॉशरूम से लेकर बाहर निकला। दानिश अंतरा को लेकर सीधे कॉलेज के क्लिनिक गया। रेहाना भी अभी तक गुस्से में थी, वो भी उसी के पीछे पीछे जाने लगी। वहां जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अभी तक कॉलेज में किसी को खबर नहीं लगी थी, क्योंकि जिस एरिया में वो सब हुआ था वो आउट एरिया पड़ता था, जहां ज्यादा कोई नहीं आता था, और इस वजह से अंतरा के साथ जो कुछ भी हुआ किसी को नहीं पता चल पाया। वहीं दानिश अंतरा को क्लिनिक में लाया। डॉक्टर ने तुरंत उसे देखा और उसका इलाज करने लगी। हालांकि अंतरा को सिर्फ हाथों में ही चोट आई थी, बाकी उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे। डॉक्टर अंतरा की ऐसी हालत देखकर उससे बोली, ये सब कैसे हुआ आपके साथ, और आप इतनी भीगी हुई कैसे? अंतरा ये सुनकर घबराते हुए दानिश को देखने लगी, जिसका चेहरा अभी भी सर्द था। वहीं दानिश इस पर बिना भाव के बोला, आप सिर्फ अपना काम करिए। दानिश की आवाज इतनी ठंडी थी कि डॉक्टर भी हल्की कांप गई, और फिर उसने दोबारा कोई सवाल नहीं किया और अंतरा के हाथों पर पट्टी करने लगी। दानिश ने किसी को कॉल किया और सर्द आवाज में कुछ कहा, जिसके कुछ ही देर में एक गार्ड वहां आया। उसके हाथ में एक बैग था, जिसे दानिश अपने हाथ में लेते हुए अंतरा से सर्द आवाज में बोला, चेंज करो जाकर। अंतरा के हाथों में पट्टी हो चुकी थी, उसे और कहीं चोट नहीं आई थी, बाकी वो पूरी तरह ठीक थी। उसने उस बैग को देखा और फिर बिना कुछ कहे उसे लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। चेंज करने के बाद अंतरा दानिश के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अभी भी आंसू भरे थे। उसने अपनी पलकें उठाकर दानिश को नहीं देखा। आज जो भी हुआ था उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। उसे रेहाना ने बहुत कुछ कहा था, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। उसने तो कभी दानिश के करीब जाने की सोची भी नहीं। दानिश ही वो इंसान था जो जबरदस्ती उसके करीब आता था। उसने कभी दानिश को लेकर अपने मन में कोई जज्बात नहीं बनाए थे। वो दानिश ही था जिसने उसे जबरदस्ती अपना बना लिया था। अंतरा के मन में इस वक्त 1000 बातें चल रही थी। तभी उसे अचानक से घर के बारे में ख्याल आया और उसने तुरंत दानिश से सिसकते हुए कहा, दानिश, मेरी एक बात मान लीजिए प्लीज। दानिश गौर से अंतरा को देखते हुए सर्द लहजे में बोला, कैसी बात सिली गर्ल? अंतरा ने अपने आंसू साफ करते हुए धीरे से कहा, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ मैं नहीं चाहती कि वो बातें पैलेस तक जाएं या पूरे कॉलेज को उसके बारे में पता चले। मैं चाहती हूँ ये बात बस यहीं तक रह जाए, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने आई हूँ और अब इतनी बदनामी मैं नहीं झेल पाऊंगी, प्लीज। अंतरा नहीं चाहती थी कि उसके साथ आज जो भी हुआ वो बाहर किसी को भी पता चले। वो अब कोई और बखेड़ा नहीं चाहती थी अपनी जिंदगी में। दानिश ने अंतरा की बातें सुनकर उसके चेहरे को चिन्ह से पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर उठाया। अंतरा के बाएं गाल पर रेहाना के थप्पड़ मारने के निशान थे, जिन्हें देखकर दानिश के चेहरे के भाव बेहद ठंडे पड़ गए और वो अपनी मुट्ठी कसते हुए बोला, तो तुम यही चाहती हो सिली गर्ल? अंतरा धीरे से बोली, हाँ मैं यही चाहती हूँ और मुझे यकीन है आप इसे मानेंगे। ये कहकर अंतरा ने अपनी पलकें नीचे कर ली। दानिश ने अपने होंठ भींचते हुए फिर अंतरा के हाथ को पकड़ा और उसे लेकर सीधे वहां से बाहर निकल गया। दानिश अंतरा को लेकर कार में बैठ गया और कार वहां से चली गई। पर अभी कार को चली कुछ ही देर हुई थी कि एक कॉटेज के पास वो कार रुक गई। अंतरा हैरानी से दानिश को देखने लगी तो दानिश उसके दाएं हाथ को पकड़कर उसे कार से बाहर ले आया। अंतरा के बाएं हाथ में चोट आई थी। अंतरा दानिश के साथ ना समझी में उस कॉटेज के अंदर चले जा रही थी। वो दानिश से कुछ पूछना चाह रही थी पर दानिश इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था जिस वजह से वो हिम्मत नहीं कर पाई। तब तक वहां शिवम, करण और ऋतिक भी आ चुके थे। ऋतिक ने एक नजर अंतरा को देखा और फिर दानिश से बोला, मैं मानता हूँ कि अंतरा के साथ जो हुआ गलत हुआ, पर क्या जो तू करने वाला है वो सही है? तो किसी और तरीके से भी तो सजा दे सकता है ना? अंतरा उनकी बात सुनकर हैरान थी। वहीं दानिश सर्द आवाज में बोला, मेरे हिसाब से मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, फिर दुनिया के लिए वो गलत ही क्यों ना हो। आई रियली डोंट केयर। ये कहकर वो अंतरा को लेकर अंदर कॉटेज में चला गया। उसके पीछे वो तीनों भी आ गए। अब क्या करेगी रेहाना आगे? क्या वो वापस आएगी लेने बदला? अब अंतरा कैसे संभालेगी खुद को? क्या दानिश के डेविल रूप को अंतरा झेल पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।